ราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่านี่คือแนวทางของประชาธิปไตยแนวทางของการปกครองโดยประชาธิปไตยก็คือการปกครองของประชาชนที่ปกครองตนเองได้แล้วโดยประชาชนที่ปกครองใจตนเองได้แล้วเพื่อประชาชนที่ยังปกครองตนเองไม่ได้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันดังกล่าวมาแล้วว่าถ้ายังปกครองตนเองไม่ได้แล้วจะมาร่วมกันปกครองประเทศชาติปกครองสังคมได้อย่างไรอย่างกรณีเด็กๆยังไม่สามารถปกครองตนเองได้จิตใจเขายังเป็นทาสของสัญชาตญาณของความอยากสนุกสนานเป็นทาสของตัณหาของมานะของทิฏฐิยังไม่มีอิสระภาพยังไม่มีเสรีภาพลิเบอร์ตี้จากสิ่งเหล่านี้เขาจะปกครองตนเองไม่ได้เพราะเขาถูกกิเลสตัณหาปกครองใจเขาก่อนยกตัวอย่างให้เห็นดังกล่าวมาแล้วว่าเด็กนักเรียนในห้องเรียนเมื่อครูขี้เกียจจะสอนครูง่วงนอนครูเล่นการพนันเสียไพ่เสียไฮโลมาครูก็เอาประชาธิปไตยมาชูประเด็นว่าเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองโดยชนส่วนมากก็เลยมาขอออกเสียงว่านักเรียนจะวิ่งเล่นกีฬาใต้ถุนหรือจะเรียนหนังสือในห้องขอให้นักเรียนออกเสียงค่าเสียงส่วนมากไปอย่างไรเราก็เอาอย่างนั้นแน่นอนนักเรียนเหล่านั้นเด็กเหล่านั้นยังปกครองใจตนเองไม่ได้ยังหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่กับการเล่นการหัวเขายังอยู่ในวัยเล่นคิดเรียกว่าอยู่ในวัยแห่งการเล่นเขาก็จะต้องออกเสียงทั้งหมดว่าวิ่งเล่นครับแต่ประโยชน์จะได้กับเด็กไหมเด็กก็ลงไปวิ่งเล่นครูก็ได้นอนในชั่วขณะนั้นแหละชั่วระยะนั้นแหละแต่การเรียนเขาเสียทำลายอนาคตของเด็กนิสัยใจคอก็ไม่ดีไม่งามเจริญมาก็จะเอาแต่ใจเอาแต่ใจเจริญเติบโตเมื่อทุกคนเอาแต่ใจความเสมอภาพก็ไม่มีเสรีภาพก็จะถูกริดรอนโดยแต่ละคนก็จะเอาตามใจตนเองไม่มีขอบไม่มีเขตในที่สุดก็กระทบกระทั่งก็เบียดเบียนกันเด็กเหล่านั้นยังปกครองตนเองไม่ได้และไปมอบความปกครองให้แก่เขาเขาก็เอากิเลสเอาความรู้สึกตามใจเข้ามาตัดสินเองในที่สุดเขาก็เต็มไปด้วยความเสื่อมเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจนะว่าเสียงส่วนมากยังเป็นเสียงสวรรค์ไม่ได้ถ้าเสียงส่วนมากไม่ใช่เสียงที่พัฒนาการทางจิตถึงขนาดว่าหลุดพ้นมาแล้วจากตัณหามานะทิฏฐิได้ระดับหนึ่งตัณหาหวังผลประโยชน์ตัดออกไปได้เดี๋ยวนี้ประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันข้างหน้ายังไกลนักมานะความถือตนถือตัวอยากจะมีอำนาจบาดใจอย่างผู้แทนราษฎรที่สมัครเข้าไปต้องการมีอำนาจในการปกครองในการบริหารเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีหรือมีอำนาจเข้าไปนั่งในรัฐสภาก็ดีเดี๋ยวนี้เรายังไม่พร้อมศักยภาพเราไม่พอความดียังไม่พอเขายังไม่เลือกเราก็ต้องยอมรับแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นเราเอาเงินหาเอาเงินไปซื้อเอาแล้วเงินเหล่านั้นก็อาจจะได้มาโดยการโคดโกงด้วยการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบค้ายาเสพติดค้าอาวุธสงครามต่างๆเหล่านี้เพื่อหาโอกาสเข้าไปลักษณะเช่นนี้เราจะเห็นได้ว่าเรายังไม่สามารถปกครองตนเองได้ยังอยู่ในอำนาจของตัณหาผลประโยชน์ยังอยู่ในอำนาจของมานะต้องการความโดดเด่นต้องการอำนาจยังอยู่ในอำนาจของทิฏฐิคือความเห็นสรุปเอาเองให้เขาทั้งหลายยอมรับความคิดของตนเองแนวคิดของตนเองยอมรับว่านายนี่นายกนายขอนายงอต้องการจะเป็นผู้แทนราษฎรแถลงนโยบายต่างๆออกมาก่อนที่จะเป็นไปหาเสียงให้เขายอมรับเขาไม่ยอมรับเอาเงินจ้างให้เขายอมรับอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้เป็นนายในหัวใจเขาก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นขอเข้าใจว่าระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนผู้ปกครองใจตนเองได้แล้วพอสมควรมีเหตุมีผลรับผิดชอบไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่รับผิดแต่จะรับชอบอย่างเดียวชอบใจเมื่อฉันได้เงินชอบใจที่คนนี้เอาเงินมาให้ฉันแต่เรื่องความผิดต่อไปในวันหน้าประเทศชาติบ้านเมืองจะเสื่อมสุดจะสุดโทรมอย่างไรเราไม่รับผิดแต่เราจะรับชอบชอบใจคนไหนเราเอาถ้าเป็นเพียงแค่นี้ประชาธิปไตยของเราอย่าว่าแต่60ปีเลยต่อให้ล้านปีมันก็ไปไม่รอดและประเทศชาติจะอยู่ได้หรือไม่เพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายเทศกาลแห่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาถึงนี้ เราจะเลือกตั้งกันอย่างไรเรามามองดูเบ้าหล่อล้อมประชาธิปไตยกันดูว่าในเมืองฝรั่งที่เขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยซึ่งเราทั้งหลายเอาแบบเอาอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาเขามีอะไรเป็นฟาวเดชั่นเป็นพื้นฐานเขามีอะไรเป็นสเมนติ้งพอสเป็นเบ้าหล่อหลอมเขามีอะไรเป็นสตรัคเจอร์ออฟเดโมแครตมีอะไรเป็นโครงสร้างของประชาธิปไตยมีอะไรเป็นฟาวเดชั่นออฟเดโมแครตมีอะไรเป็นพื้นฐานแห่งประชาธิปไตยและเขามีอะไรเป็น cementing post เป็นเบ้าเป็นหม้อต้มหม้อหลอมแห่งเดโมแครตคือประชาธิปไตยนี้ขออภัยถ้าพาจะพูดภาษาฝรั่งบ้างก็คงจะให้อภัยอาตมาบ้างเรามองไปที่เขาเพราะว่าเราเอามาจากเขาและในขณะเดียวกันประเทศจ้างเขากับประเทศเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรมันมีความละไม้คล้ายคลึงเหมือนกันอย่างไรมันมีส่วนที่เหมือนกันและมีส่วนที่แตกต่างกันต้องแยกกันให้ออกอีกด้วยขอให้เราทั้งหลายมองลงไปที่สังคมที่มีคนมากๆเนี่ยที่เราจะมีอำนาจทุกคนมามีส่วนร่วมด้วยกันในการปกครองในการบริหารในการพัฒนาการประเทศคนในสังคมของเราไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหนที่ไหนก็ตามมันมีคนหมายมากหลากหลายร้อยพ่อพันแม่ร้อยโง่พันฉลาดหลังจากนั้นก็ยังร้อยชาติหลายพันภาษาเรียกว่าหลายโง่หลายฉลาดหลายพ่อหลายแม่หลายโง่หลายฉลาดหลายชาติหลายภาษาหลายศาสนาหลายรัฐที่อยู่ในสังคมร่วมกันภายในกรอบประเทศไทยด้วยกันหรือประเทศไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานทุกคนอยู่ในประเทศนี้เราจะมาปกครองร่วมกันมีอำนาจร่วมกันมีส่วนร่วมในการปกครองในการบริหารเนี่ยเราจะต้องมองลงตรงนี้ว่าท่ามกลางความหมายมากหลากหลายจะให้กลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวที่พวกฝรั่งเขาเรียกว่า e pluribus unum คือหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันจะต้องมีแบบพิมพ์มีเบ้าล้อมมีโครงสร้างแล้วก็มีพื้นฐานอยู่ในระดับพอที่จะร้อยรวงดวงใจทั้งหมดนี้ให้อยู่ในระดับหนึ่งเดียวกันได้ตรงนี้เรามาต้องมาทำความเข้าใจถ้าไม่มีสิ่งที่มาร้อยรวงดวงใจไม่มีอะไรมาเป็นเบ้าหล่อหลอมใจมันก็อย่างนี้แหละมันก็อยู่กันไม่ได้พวกมากหลากไปเสรีภาพถูกริดรอนเรามาลองดูพวกฝรั่งเขาก่อนว่าเขาทำอย่างไรเขามีหลักธรรมอะไรชีพูริบัสชูนัมหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวพวกฝรั่งเขาจะตอกย้ำว่า structure of and meaning structureof democrats คือโครงสร้างแห่งประชาธิปไตยของเขา cementing post of democrats cementing post ตัวนี้ก็คือเบ้าหล่อล้อมหม้อต้มมากๆเมื่อเราต้มปูต้มปลาต้มอาหารไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อเป็นปลาแต่รวมอยู่ในหม้อเดียวกันไอ้พอตนี่แปลว่าหม้อเขาเรียกว่า cementing post หม้อต้มหม้อหลอมอะไรทำนองนั้นนะเนี่ยก็ว่ามันมีอยู่3อันในจำนวน3อันเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. Liberty แปลว่าเสรีภาพ 2. Equality สมภาพเสมอภาพ 3. Paternality พาราดอนภาพความเป็นพี่เป็นน้องมองกันอย่างพี่อย่างน้องอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอาตมาว่ามันเหลือกินเหลือใช้ทั้ง3อันเนี่ยไม่ทราบว่าพวกฝรั่งเหล่านี้เขารู้จักหลักธรรมในทางพุทธศาสนาหรือไม่ที่เขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมาแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมันมีอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาคือเสรีภาพเนี่ยที่เขาเรียกว่า liberty เนี่ยจะต้องมาก่อนในระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคุณจะเดินเข้าไปเลือกตั้งในคูหาคุณต้องมีเสรีภาพในการออกเสียงไม่ให้ใครมาบังคับไม่ให้ใครเอาเงินเอาทองมาจ้างก็ต้องถามกันก่อนว่าเสรีภาพนะคุณมีเสรีภาพที่จะเอาเงินมาให้ผมโอเคผมมีเสรีภาพที่จะเอาเงินคุณ แต่ผมมีเสรีภาพที่จะออกเสียงนะไม่ใช่ว่าผูกพันกันเอาเงินคุณแล้วจะต้องไปออกเสียงให้คุณตรงนี้เสรีภาพมันไม่เสมอกันคุณเอาเงินมาให้ผมโอเคคุณมีเสรีภาพแต่เสรีภาพของผมมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินคุณและมีสิทธิ์ที่จะไม่เอาเงินคุณด้วยในขณะเดียวกันเสรีภาพของผมมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงไม่ใช่เสรีภาพถูกจำกัดสิทธิริดรอนเสรีภาพว่าเอาแล้วต้องออกเสียงให้เบอร์นี้นะถ้าไม่เอาแล้วระวังอันตรายอย่างนี้เสรีภาพถูกริดรอนถูกจำกัดแม้คนที่เรารักแม้พรรคที่เราชอบเลือกไม่ได้เพราะถูกผูกพันด้วยผลประโยชน์อำนาจแห่งตัณหาและถูกผูกพันด้วยการข่มขี่บังคับอีกด้วยเรียกว่ามานะไม่เอาระวังนะเอาเงินฉันไปแล้วไม่เลือกไม่ได้นะอย่างนี้ในที่สุดก็ถูกอำนาจแห่งทิฏฐิคือความเข้าใจเอาเองสรุปเอาเองในความเห็นว่าเอาไปแล้วก็แล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างเงินเราก็ได้แล้วบ้านเมืองจะเจ๊งก็ช่างมันถ้าอย่างนี้ไม่ได้ที่นี่ต้องจะเข้าใจว่าเสรีภาพในการออกเสียงนี้บริสุทธิ์ไม่ถูกบังคับไม่ถูกซื้อด้วยกันหลังจากนั้น equality เสมอภาพทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอย่างสม่ำเสมอกันไม่ใช่เสรีภาพก้ำเกินกันเอาพักนี้ซื้อเสียงนายนี้ซื้อเสียงมีสิทธิ์ซื้อได้เพราะมีเงินแต่พักนี้ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีเงินหรือมีเงินไปซื้อหน่อยถูกจับมีการลำเอียงกันผู้มีอำนาจกว่าบางทีพักเดียวกันมีโอกาสมีอภิสิทธิ์อิทธิพลมีอำนาจในรัฐบาลรักษาการก็เอาเปรียบพักอื่นกำจัดสิทธิริดรอนพักอื่นในการหาเสียงในการออกเสียงแต่สำหรับพรรคของตนเอื้ออำนวยความสะดวกอย่างนี้ก็ไม่มี equality ไม่มีความเสมอภาพฟังให้ดีเสรีภาพจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสมภาพเรียกว่า liberty equality and fraternity เสรีภาพจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสมภาพเสมอภาพทุกคนจะต้องมีเสรีเท่ากันไม่ใช่เสรีเกินกันเพราะนั้นจะต้องเข้าใจว่าเสรีนี้มีขอบเขตท่ามกลางกฎเกณฑ์กติกาเงื่อนไขหลักการร่วมกันไม่ก้ามเกินนั้นไม่ใช่ว่าทำได้ตามใจคือไทยแท้ถ้าทำได้ตามใจคือไทยแท้นั้นคือเสรีภาพในการแสดงออกตามใจของกิเลสเสรีภาพที่จะแสดงไปตามอำนาจของกิเลสตามใจของไทยแท้มันไม่ถูกถ้าตามใจคือไทยแท้ถ้าตามใจคือไทยแท้ไม่มีระบบระเบียบเลยพอรถติดไฟแดงเอาแล้วใช่เนี่ยไอ้พวกจอดอีเราเสรีภาพทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้ก็วิ่งผ่าไฟแดงไปแล้วก็คนนู้นก็เสรีภาพอีกก็วิ่งมาก็ชนกันเพราะนั้น liberty equality คือเสมอภาพนะเสรีภาพท่ามกลางความเสมอภาพและก็อยู่ในกรอบแห่ง fraternity คือพลดอนภาพความเป็นพี่เป็นน้องตัวนี้ท่านพอจะเข้าใจหรือยังว่าเสรีภาพนั้นจะต้องมาก่อนในเรื่องประชาธิปไตยอย่างเราเดินเข้าไปออกเสียงเราก็มีเสรีภาพในการออกเสียงไม่ใช่ใครจะมาข่มขู่ไม่ใช่ใครจะเอาเงินมาบังคับเราถ้าจะเอาเงินมาให้ก็ต้องถามกันซะก่อนว่าคุณมีเสรีภาพในการให้เงินผมแต่ผมมีเสรีภาพที่จะรับเงินคุณหรือไม่รับก็ได้และผมจะต้องมีเสรีภาพในการออกเสียงนะผมไม่เอาคุณก็ได้ผมจะเอาใครก็ได้คนที่ผมรักพรรคที่ผมชอบอย่างนี้ประชาธิปไตยเราจะเจริญเขาก็อาจจะไม่เอาเงินมาจ้างหรือจ้างก็ได้จ้างก็ได้โอ้คนโน้นพรรคโน้นให้ร้อยบาทผมจะให้คุณ1,000 บาทคุณต้องเอาผมนะเพราะว่าเสรีภาพของผมต้องมาเพราะประชาธิปไตยเนี่ยมีเสรีภาพเป็นพื้นฐานมีสมภาพคือความเสมอภาพเนี่ยเป็นกรอบแล้วก็มีพาเทอร์นัลลิตี้คือความเป็นพี่เป็นน้องพาราดอนภาพโอบอุ้มเอาไว้จึงจะอยู่กันได้เพราะนั้นพวกฝรั่งเขาจึงบอกว่าลิเบอร์ตี้อีควอลิตี้แอนด์พาเทอร์นัลลิตี้ there is mending force of democracyเขาบอกว่าเสรีภาพสมภาพ และพลดอนภาพความเป็นพี่เป็นน้องความสม่ำเสมอกันในสิทธิอันชอบธรรมมีสิทธิอันชอบธรรมในการพูดในการกระทำในขอบเขตกฎเกณฑ์หลักการแห่งกฎหมายเงื่อนไขหลักการต่างๆในระบบการปกครองนี้เสมอภาพกันและก็อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องนี้แหละคือเบ้าหลอมหม้อต้มหม้อแกงให้เป็นหนึ่งเดียวของประชาธิปไตยคือว่า cementing pause that is cementing pause of democrat นั่นแหละเป็นเบ้าหลอมประชาธิปไตย from e pluribus become to unum ก็บอกว่าจากไม้มากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวดังกล่าวแล้วว่าร้อยพ่อพันแม่มากพ่อหลายแม่มากโง่หลายฉลาดมากชาติหลายภาษามากศาสนาหลายลัทธิอยู่ด้วยกันแต่ท่ามกลางความหมายมากหลากหลายกลายสู่ความเป็นหนึ่งเดียวมีทางสายกลางเป็นมิดเดิลเวย์ทีนี้ประชาธิปไตยของเราขาดเสรีภาพจึงมีปัญหาต้องยุบสภาต้องยุบสภาขาดเสรีภาพตั้งแต่เดินเข้าไปออกเสียงออกเสียงแล้วมีคนยืนอยู่ข้างหลังไงคุณต้องเอาเบอร์นั้นนะเอาเงินไปแล้วเนี่ยเอาเงินเอาทรัพย์นั้นไปจำกัดสิทธิริดรอนเสรีภาพของเขาบางทีคนที่เรารักพรรคที่เราชอบอยากจะได้ใจจะขาดแต่ก็เอาไม่ได้เพราะว่าเอาเงินเขาแล้วบางทีก็ขู่ว่าบาปนะเอาเขาแล้วบาปความจริงจะต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้เรียกร้องเขาอยู่ดีๆเขาเอาเงินมาให้เราเขามีสิทธิที่จะให้เราเหมือนกันแต่เราก็ควรจะมีสิทธิเสรีภาพที่จะเอาหรือไม่เอาก็ได้และเราจะต้องมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะออกเสียงไม่ใช่เอาเงินของนายนี้แล้วก็ออกนายนี้เอาเงินนายนี้อาจจะไปเอาคนที่เรารักพรรคที่เราชอบถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆการซื้อเสียงขายเสียงก็ค่อยๆจะหมดไปสำหรับผู้ซื้อทีนี้เราจะต้องย้อนถามคืนว่าคนที่เอาเงินมาซื้อเสียงของเราเนี่ยเขาร่ำรวยมาจากไหนเขาหาบเงินหาบทองมาหรือเราไปทำอะไรให้เขาอยู่ดีๆจึงเอาเงินมาให้เราสมมุติตัวเราเองเนี่ยทำไมหาเงินหาทองด้วยความยากลำบากซื่อสัตย์สุจริตอาบเหงื่อตั้งน้ำและจะไปเที่ยวแจกชาวบ้านถ้าไม่ใช่ศรัทธาอย่างพระเวสสันดรมุ่งจ้องที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นเป็นพระโพธิสัตว์มุ่งสู่พระนิพพานอันนี้ไม่ใช่โพธิสัตว์อะไรแต่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากเอาเงินเหล่านี้มาให้เราเนี่ยเงินเหล่านี้เขาคงไม่ใช่ได้มาฟรีๆง่ายๆเขาคงไม่ใช่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยากลำบากอะไรเขาอาจจะโกงบ้านกินเมืองมาอาจจะไปค้ายาเสพติดอาจจะไปค้าอาวุธสงครามอาจจะไปตัดไม้ทำลายป่าค้าขายมาเอารัดเอาเปรียบผู้ใดมาได้มาในทางที่ผิดแล้วก็เอามาให้เราเราต้องถามต่อไปว่าเรามีเสรีภาพหรือยังในการเดินเข้าไปคูหาไปออกเสียงถ้าเราไม่มีเสรีภาพเราเอาเขามาเราเอาผลประโยชน์จากเขาเรามีความหวาดกลัวอยู่ในตัวว่าถ้าไม่เอานายเนี่ยจะถูกลงโทษจากหัวคะแนนจากอะไรต่างๆเหล่านี้แสดงว่าเราไม่มีเสรีภาพเลยในการออกเสียงคนที่เรารักพรรคที่เราชอบเราก็ไม่ได้เรื่องและในขณะเดียวกันท่านยังต้องรู้ต่อไปว่าผู้แทนที่เราเลือกเขาไปด้วยเงินนั้นแม้ตัวผู้แทนคนนั้นก็ไม่มีเสรีภาพอีกเช่นเดียวกันเขาไม่มีเสรีภาพในการที่จะยกมือออกเสียงทุ่มเถียงเป็นปากเป็นเสียงเป็นหูเป็นตาแทนเราแต่เขาจะไปเป็นไม้เป็นมือไปยกให้หัวหน้าพรรคเขาหรือนายทุนของเขาที่ชี้นำนโยบายเราจึงได้ยินคำว่ามารยาททางการเมืองมารยาททางการเมืองเมื่อร่วมรัฐบาลแล้วต้องยกมือตะพืชผิดก็ต้องยกถูกก็ต้องยกไม่ยกไม่ได้ถ้าผู้แทนที่เอาเงินมาหาเสียงมาซื้อเสียงนั้นเงินนั้นเขาอาจจะเอามาจากหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคเขารวยอะไรนั้นหนามาจากไหนเขาอาจจะเอามาจากนายทุนขุนศึกศักดินาที่ไหนที่มุ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่โดยอาศัยกลไกจากนักการเมืองเหล่านี้นักการเมืองเหล่านี้เป็นกลไกเป็นเครื่องมือเป็นคีย์มาสเตอร์เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดไปสู่ถนนแห่งผลประโยชน์ของเราเพราะเหตุนั้น ผู้แทนที่ยากไร้ได้เงินมาจากนายทุนจากหัวหน้าพรรคเขาไม่มีเสรีภาพในการที่จะออกเสียงเป็นปากเป็นเสียงแทนเราเขาไปนั่งอมสากอยู่ตรงนั้นเขาอภัยอาจจะรุนแรงไปนั่งอมสากจุรูอยู่ขนาดถ้าเป็นภาคอีสานว่าบ่ปากบ่ตีงั้งนั่งอมสากจุรูตาเหลือแม่แม่ถ่ายกมือให้แต่หัวหน้าพรรคเท่านั้นขออภัยอาตมาใช้ภาษาเสียงในฟิล์มซาวด์แทร็กซิสเต็มระบบเสียงในฟิล์มไม่ต้องแปลไม่ต้องพากย์ถ้าเป็นหนังสมัยโบราณภาษาภาคอีสานว่าบ่มีสิทธิเสรีภาพบ่มีปากมีเสียงอีหยังไปนั่งอมสากจุรูถ่ายกมือหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคบอกยกอย่างไรก็ต้องยกพีดก็ต้องยกรู้ถ้าเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐมนตรีพอจะโหวตเสียงรู้ฟังเหตุฟังผลก็รู้ไม่ใช่คนโง่ดอกคนรู้เหตุรู้ผลอยู่แต่ว่ามารยาททางการเมืองนะเพราะเหตุนั้นมารยาททางการเมืองแล้วไปคอนฟลิกต์กับคุณธรรมมารยาทและคุณธรรมไปด้วยกันไม่ได้อย่างนี้จะชื่อว่ามารยาทที่ถูกต้องไหมพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัมมาสมาจารแต่เป็นมิจฉาสมาจารเป็นมารยาทที่ผิดที่เลวร้ายมากเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการที่เราเลือกผู้แทนราษฎรของเราโดยเราไม่มีเสรีภาพในการเลือกไม่ได้เลือกด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เราเลือกด้วยเงินผู้แทนที่เอาเงินมาซื้อเราเขาก็ไม่มีเสรีภาพที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนเราภาคอีสานเกี่ยวข้าวเดือน10เสียงนกยูงร้องไม่ต้องตกใจในอารามนี้นกยูงมันเยอะบนยอดไม้แสดงว่ามันจะสว่างภาคอีสานเราเกี่ยวข้าวเดือน11เดือนพฤศจิกาธันวาในเดือน11 12ข้าวดอเดือน11ข้าวงันเดือน12ก็หมดแล้วแต่รัฐบาลไปประกันราคาข้าวพยุงราคาข้าวเอานู่นเดือนกุมภามีนาภาคอีสานขายหมดแล้วเพื่อจะใช้หนี้เกษตรสหกรณ์ทุกยังไงก็ต้องขายหนี้มันไล่แต่เราก็ไม่มีปากมีเสียงอะไรที่จะยื่นยัตติเข้าไปขอเสนอยติด่วนอะไรเข้าไปแปรยติอะไรเข้าไปเนี่ยให้เขาได้รับรู้ยติมันไปว่าการกระทำให้เกิดความรับรู้เป็นภาษาบาลีนั่นเองแหละว่าไม่ได้นะต้องประกันเร็วๆเปล่าเลยเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรหรอกเสรีภาพถูกจำกัดแล้วคอยแต่ยกมือตามก้นหัวหน้าพรรคเท่านั้นเพราะเอาเงินเข้ามาแล้วถ้าไปยกมือผิดทีเนี้ยเขาบอกอย่างนี้นะรู้ว่ามันผิดไม่เอาลุกขึ้นคัดค้านไม่ยกมือให้ถูกขับไล่ออกจากพรรคหมดความเป็นสมาชิกภาพผู้แทนหมดกฎหมายบีบอยู่อย่างนี้ก็เสร็จเลยเพราะนั้นเวลาเขาประกันเขาพยุงก็พยุงนู่นเดือนกุมภามีนาซึ่งเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวของภาคกลางของภาคใต้แต่อีสานหมดไปนานแล้วเพราะเหตุนั้นตรงนี้แหละที่เรียกว่าลิเบอร์ตี้เรามีเสรีภาพไปยังที่นี่ทำที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิเบอร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นอีควอลิตี้ไม่ว่าจะเป็นพราเทอร์นันลิตี้เสรีภาพสมภาพพาราดอนภาพทั้งหมดเนี่ยคือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนสารานิยธรรมธรรมอันเป็นคุณธรรมให้ระลึกนึกถึงอยู่ด้วยกันเป็นเอกภาพอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขของหมู่ของคณะเรียกว่าสารานิยธรรมสารานิยธรรมนี้มี6อันอันนี้เป็นเบ้าล้อมเป็นโครงสร้างเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยระบอบนี้จะอยู่ได้คือสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า liberty equality fraternity เสรีภาพเสมอภาพพลดอนภาพนั้นทั้งหมดมันรวมอยู่ในรายละเอียดของสารานิยธรรมทั้ง6 1เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา6กระทำเพื่อประโยชน์เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมสังคมช่วยการช่วยงานกระทำอะไรไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเปรียบไม่ต้องกลัวคนอื่นจะได้เปรียบไม่ต้องกลัวว่าจะขาดดุลเอาเหงื่อของเราลังไหลออกมาล้างชำระกิเลสความเห็นแก่ตัวเป็นน้ำมนต์อันประเสริฐอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าทำอยู่ที่วัดเนี่ยท่านเห็นไหมในชั้นข่าวเวลาเดียวตื่นมาตั้งแต่ตีสองกลางวันทำงานกระเหือไหลไขย้อยไม่ได้ทำเพื่อจะเอาแต่ทำเพื่อให้แก่สังคมปลูกต้นไม้ต้นไหลงดงามเป็นหลายร้อยไร่แล้วเนี่ย จนเขามาลักเอาขโมยไปประกวดได้ทีหนึ่งจังหวัดสกลนครได้ทีหนึ่งภาคอีสานทีหนึ่งประเทศไทยเยาวชนเกษตรจนเอาไปประกวดจนได้โล่ได้พายทั้งหมดนั้นเป็นผลงานที่พระและเนนทำกันหัวหกก้นเขิดพระเนนท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาไปเถอะไปอยู่เย็นเป็นสุขเถิดถ้าหากมันถูกต้องมันไม่ถูกต้องทรัพย์เหล่านี้อาจจะเป็นพิษเป็นภัยได้มาในทางมิชอบอย่าเถื่อแรงงานตักตวงจ้วงผลประโยชน์หาโอกาสหาช่องหย่องเขามุมถือเอาประโยชน์แม้แต่เรี่ยวแรงของพระของเจ้าก็มาอวดอ้างเอารังวีรังวันจนถึงโลดถึงภัยถ้าอย่างนี้ได้มาเลี้ยงลูกก่อเสียเลี้ยงเมียก็อาจจะบกพร่องอาจจะสูญเสียเราก็สงสารเขาเท่านั้นประกอบด้วยเมตตากายกรรมประกอบด้วยเมตตาวจีกรรมเข้าไปตั้งไว้ประกอบด้วยเมตตาพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดื่มซาบซึ้งตรึงใจพูดแต่ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ไม่ยุแยงตะแบงให้รู้ว่าอะไรพวกนี้พูดจา ก็ในแนวสร้างสรรค์สิ่งที่มีเหตุมีผลด้วยความเมตตาปานีเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาอันที่สามจะคิดอะไรก็คิดในแนวสร้างสรรค์ในแนวเมตตาปานีเห็นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นผักเนื้อผักตายผักอีสานผักกลางไม่มีภาคนิยมไม่มีชาตินิยมแต่มีความรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายพี่น้องกันในวัฏสงสารไม่ถึงร้อยปีจะโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์คนที่รักจากไปต่อมาข้อที่สี่สาธารณะโภคีบริโภคสาธารณะร่วมกันสาธารณะทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรแผ่นดินสิทธิอันชอบธรรมที่เราหาได้มั่งมีสีสุขก็มองไปที่ประโยชน์สังคมไม่ใช่รวยเพื่อจะรวยไม่ใช่รวยให้สังคมสูบโสมแต่รวยเพื่อจะช่วยเลือเชื่อจุนไม่เอารัดเอาเปรียบกันเรียกว่าพาราดอนภาพในทางเศรษฐกิจไม่ใช่รวยล้นฟ้ารวยข้ามทวีปรวยข้ามแผ่นดินแต่คนยากจนในแผ่นดินจนกรอบหยอบแย่แทบจะกินเกลือต่อไปมันก็ทนไม่ไหวมันทำลายกันเองต่อมาข้อที่5ศีลสามัญญาตามมีกฎเกณฑ์กติกาสังคมที่ร่วมกันเสมอภาพไม่ล่วงล้ำกำเกินเคารพกฎหมายกระทำปฏิบัติตามกฎหมายโดยชอบธรรมทั้งคนรวยทั้งคนจนทั้งคนโง่คนฉลาดอันสุดท้ายทิฏฐิสามัญญาตามมีหลักการสม่ำเสมอกันไม่ใช่หลักกูไม่ใช่กฎกู้แต่มันเป็นกฎเกณฑ์ไม่ใช่กติกู้แต่มันเป็นกติกาเสมอกันกับคนอื่นอันนี้เป็นอีควอลิตี้อันนี้มีเสรีภาพสุดท้ายก็มีพาราดอนภาพคือความเมตตาปานีพาราดอนเห็นกันเป็นพี่เป็นน้องถ้าอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นเข้าไปกาสิทธิ์เลือกตั้งด้วยความเมตตาปานีเราก็ให้เขาเลือกด้วยเสรีภาพจริงๆถ้าอย่างนี้เสรีภาพพาราดอนภาพและก็เสมอภาพเกิดขึ้นประชาธิปไตยเราก็คงจะไม่ล้มลุกคุกคานพิกลพิการแล้วก็ตายไวหัวใจแห่งประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งแล้วหัวใจประชาธิปไตยถูกยาพิษคือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงรถราเข้าไปประชาธิปไตยก็หัวใจวายตายไปยุบไปยึดไปเพราะเหตุนั้นขอให้เข้าใจเงินทองที่เอามาซื้อเสียงท่านผู้ที่จะรับเงินและท่านผู้ที่จะซื้อก็จงเข้าใจว่าทรัพย์นี้เป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือปัจจัยอำนวยความสะดวกในการทำดีสะดวกในการทำชั่วถ้าเอาทรัพย์ไปทำดีก็สะดวกสบายที่จะเอื้ออำนวยแก่ความดีเกื้อกูลแก่ความดีแต่เอาไปทำชั่วทรัพย์นี้ก็จะไปสกัดกั้นความดีของคนดีไม่ให้ผุดโผล่ขึ้นมาจะไปเกื้อกูลแก่ความชั่วของคนชั่วเจริญขึ้นมาจะไปอำนวยเอื้ออำนวยแก่ความชั่วให้ระเบิดระบาดเกิดขึ้นในสังคมเพราะเหตุนั้นระวังทรัพย์จะมีบทบาททรัพย์คนชั่วจะมาสกัดกั้นคนดีทรัพย์คนชั่วจะมาสกัดกั้นความดีของคนดีไม่ให้โผล่เข้ามามีบทบาทในสังคมทรัพย์ของคนชั่วจะเกื้อกูลแก่คนชั่วความชั่วให้เกิดขึ้นและทรัพย์ของคนชั่วจะเอื้ออำนวยต่อความชั่วให้การกระทำชั่วได้อย่างโจงคึ้มเอาเงินอัดตรงโน้นตรงนี้มันก็จะไปด้วยกันหมดทั้งประเทศชาติบ้านเมืองอะไรจะเกิดขึ้นทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแสนจะมากก็เป็นพิษอยู่ภายในกินไม่ได้เหมือนสมุทรสุดจะเค็มน้ำบ่อน้อยก็กินได้แต่น้ำสมุทรมากมายกินไม่ได้มันเค็ม เหมือนทรัพย์คนชั่วมากๆก็เป็นทรัพย์เหมือนสมุดเข็มๆเอามาแจกให้กันกินคนอีสานโบราณพูดเตือนใจลูกหลานเอาไว้ว่าง่วควายเห็นแก่หญ้าเขียวในหน้าแลนเขาใส่ปลาเห็นเบ็ดหุ่มห่อไหวค่อยถาแต่สกินบัดติดข้อดาวดินเจ็บแสบภายหลังก่อนสิเอาของเขาให้หำห้อนจนแจ้งเห็นแกกินเล็กหน่อยสิฆ่าข้อทุกไงคิดให้ไกลแลกว่าเมืองบาดแห่งเฮาพี่น้องเอ้ย พูดไปพูดมาเวลามันก็หมดขอยุติลงขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแกท่านทั้งหลายขอเสรีภาพการเดินเข้าไปออกเสียงโดยเสรีไม่มีเงื่อนไขและไม่มีความบาดกลัวเพื่อเลือกผู้แทนที่มีเสรีภาพที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนเรา